былі, ёсць, будзем. Заканчэнне ўспамінаў Алеся Белакоза, настаўніка, заснавальніка Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музею. У сённяшняй перадачы пра тое, як ваўкавыскія раённыя ўлады спалілі архівы касцёлу ў Рэплі, дзе былі дакументы пра бацьку Кастуся Каліноўскага, а таксама пра магчымыя кампрамісы ў змаганні за Беларусь. У пачатку 1960-х гадоў мая матуля купіла драўлянае гумно. Гумно належала гудзевіцкаму дзяку Жуку Петру Яцэпавічу. Ён памёр, а ягонай дачцэ Надзеі Петроўне, якая жыла ў вёсцы Кулёўшчына, будынак не быў патрэбен. У гумне было шмат розных самаробных рэчаў. Усе яны былі прададзены разам з будынкам. Я тады быў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры гудзевіцкай сярэдняй школе. Прымусова прызначылі мяне намеснікам дырэктара па навучальнай частцы. Былі ў гумне снойніца, 4 дубовыя колы для воза на драўляных восях, прыгожы кадоўб з таўшчэзнага тополя. Я, чалавек з вышэйшай гуманітарнай адукацыі, парубаў снойніцу, усе 4 дубовыя колы, яны былі надзвычай моцныя, доўга пацеў, пакуль знішчыў гэты сялянскі рыштунак. Сёння думаю, няўжо я быў такім дзікуном, няўжо мог падняць руку на цуд чалавечай працы, на каштоўныя для любога музея экспанаты. Ці меў маральнае права такі выкладчык вучыць дзетак? Чаму такі педагог мог навучыць? Памятаю, падняў руку з сякерай і ў галаве мільгнула думка. Ці маю я права знішчаць гэтую прыгажосць? Апусціў сякеру, зрабіў у хляве на паясках насціл і паставіў туды кадоўб. Толькі калі нам аддалі пад музей будынак старой школы, калі ў 84-м годзе правялі рамонт і пачалі афармляць залу народнай творчасці, прынёс я кадоўб у музей. У нас былі дырэктары музеяў з Еўропы і іншых кантынентаў. Усе сцвярджаюць, такога кадоўбца яны ніколі не бачылі. А можа той кадоўб пайсці на дробы? Боже, якія мы былі скалечаныя і як мы калечылі. Калі мы пачалі ствараць у Гудзевічах музей, і я пайшоў у царкву, каб здабыць для музея хоць некалькі вышываных рэчаў, выявілася, што з тых дзясяткаў ручнікоў, якія ахвяравала царкве мая матуля, не засталося ніводнага. Дзе яны? Нас стагоддзямі адвучвалі ад шанавання роднай культуры, роднай мовы. Адзін з абласных начальнікаў, Аляшкевіч, у канцы 90-х гадоў абураўся, што моладзь нішчыць помнікі правадыроў, на могілках выварочвае тумбы з зоркамі. А я яму сказаў, вы 70 гадоў вучылі ламаць крыжы, разбураць помнікі нашай мінуўшчыні, палацы, цэрквы, касцёлы. Вы самі разбуралі цэрквы. Цяпер вашы нашчадкі разбураюць нашы святыні. Спадар Аляшкевіч запярэчыў. Я разбурыў толькі адну царкву. Вы лічыце, што гэта мала? Здзівіўся я. Калісьці Іван Антанович, загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, запытаўся ў мяне, куды падзеліся старажытныя кнігі, запісы з цэркваў ды касцёлаў. Вы знішчылі? Адказаў яму я. Я не знішчаў, абурыўся спадар Антанович. Не вы, то ваш папярэднік. Чаму вы так кажаце? Здзівіўся загадчык аддзела ЦК КПБ. Я расказаў Антанович такую гісторыю. Калісьці Адам Станкевіч пісаў, што бацькі Кастуся Каліноўскага паходзілі з Рэплі ваўкавыскага павету і займаліся вырабам абрусаў ды сурвэтаў. Што бацька Каліноўскага паходзіў з Рэплі, згадзіўся Генадзь Кісялёў. Захацелася пацвердзіць гэтыя доказы дакументальна. Паехаў я ў Рэплю, але выявілася, што касцёл уладамі зачынены, а ўсе дакументы разрабаваныя. Тады я паехаў у ваўпу да ксяндза Ядкоўскага, які хоць і быў моцна хворы, але прыняў мяне ветліва і паабяцаў, што як толькі ачуняе, дапаможа мне. Ксёндз праз некалькі тыдняў памёр. Прыйшоў да мяне ў 1970 годзе Шыдлоўскі Бараслаў і папрасіў, каб я напісаў старшыні Савета міністраў СССР просьбу адчыніць касцёл у Рэплі. Я яму сказаў: мяне за такую заяву могуць звольніць з працы і нават пасадзіць за антысавецкую прапаганду. Але я напішу заяву. А да вас просьба, у рэплі ёсць чалавек, які захоўвае архівы касцёла. Папрасіце ў яго, каб ён дазволіў мне паглядзець тыя архівы. Баляслаў паабяцаў скантактаваць мяне з захавальнікам архіваў. Заехалі мы ў рэплю, але мне паведамілі, што нядаўна ўсе архівы забралі ваўкавыск. Праз нейкі час я быў у Лукавыску і папрасіў загадчыка лектарскай групы раёна Асіпенку Якава Іларіёнавіча паказаць усё, што звезлі з раёна. Асіпенка пайшоў да кагосьці з райкамаўцаў. Яму сказалі, што ўсё гарышча райвыканкаму завалена звезенымі старажытнымі друкаванымі і рукапіснымі кнігамі. Полезли мы на горище, але там не было ніводнай паперкі. Асіпенка зноў пайшоў у райкам. Там успомнілі, што учора ноччу ў дварэ райвыканкаму ўсё спалілі. Райвыканкам без вашага дазволу не пайшоў бы на такое злачынства, папракнуў я спадара Антановіча, які пазней стаў міністрам замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Усе прыходзілі, усе нас нішчылі. Ад чужынцаў добра не пачуць, Лариса Генюш. Так нішчылася памяць пра ўсё роднае на працягу стагоддзяў. Лічу памылкай БНВФ і іншых партыяў, што яны беларускіх патрыётаў падстаўляюць пад дубінкі паліцыі, пад звальненні з працы, пад жорсткія прыгаворы. У выніку цяпер у органах кіравання мы не маем беларускіх патрыётаў, якія б на месцах баранілі свой народ, дапамагалі б захаваць кадры. Цяпер жа мы маем у апазіцыі нават тых людзей, якія прывялі Лукашэнку да ўлады. Яны былі і застаюцца ворагамі беларускага народу. Яны, іх толькі прыйдуць да ўлады, будуць прадаваць Беларусь, як прадавалі раней. А мы чамусьці ім верым, захапляемся імі, гатовы выбіраць іх прэзідэнтамі. З другога боку, ва ўладных структурах было немала сапраўдных беларускіх патрыётаў. Вядома, яны не маглі, як мы, сябры Беларускага народнага фронту, ісці на дэманстрацыі, пікеты, прышчэпліваць да свайго адзення беларускія сімвалы, выступаць у абарону ўсяго беларускага. Мы ўжо тады, ў канцы 90-х, аб'явілі іх здраднікамі. Я, калі сустракаўся з такімі патаемнымі патрыётамі, то імкнуўся рабіць гэта патаемна, каб у вачах лукашэнкаўцаў не зганьбіць такога чыноўніка. Сустракаўся з імі толькі ў самых неабходных выпадках. А нашы пазіцыйныя СМІ імкнуліся прыпісваць такім людзям неіснуючыя грахі, бэсціць іх праз друк, праз выступленні. Лічу гэта памылкай. Чым больш ва ўладзе будзе нашых аднадумцаў, тым лягчэй нам будзе перамагчы ў верхах антыбеларускія настроі. Я праю асобных шчырых беларускіх патрыётаў, асобных маладых, рыхтаваць ва ўладныя структуры. Няхай яны пакуль адмовяцца ад роднай беларускай мовы, няхай уступаюць у лукамол, няхай выконваюць антынародныя загады, але няхай растуць у вачах тых, хто сёння знішчае ўсё беларускае, каб падняўшыся зрабіць вялікія патрыятычныя справы. Я паводзіў сябе памылкова ў 60-х-80-х годах. Трэба было нашым вучням перапісвацца не толькі з Уладзівірам Караткевічам, Констанцыяй Буйлай, Ларысай Генію, Сергеем Раковскім, Зоськай Верас і іншымі беларускімі патрыётамі, а і з Петрусём Броўкам, Іванам Шамякіным, Андрэем Макаёнкам, якія карысталіся аўтарытэтам ва ўладаў. Трэба было ім прысвячаць стэнды ці нават залы, а матэрыялы пра патрыётаў паказваць непрыкметна. Гэта дало б магчымасць музею стварыць значна больш і менш мы мелі б выдаткаў. А ведучы экскурсію, прадакламаваць і ліст ад Уладзіміра Караткевіча, і ад Ларысы Генюш, і ад Констанцыі Буйлы. Може, не варто було мені у лукашенковський час вести екскурсії незмінно зі значком «Бел-червоно-белим». Може, гэты значок не одягати? Коли приїжджав у музей намісник міністра внутрішніх справ Білорусі генерал-лейтенант, може, глядячи йому в очі, не читати рядков з вірша «Емарласи нам, Білорусі». Чим же ж синки йой за все отгодилися? Тим, що зусім от її отхилилися, быццам не мать їм була. Серце от гневу моє розривається, з вусного прокляття усім вам зривається, вам, Білорусі, сини. Ви отреклися, забили, покинули, ви быццам юди врагам її кинули, здрадники ви, не сини. Пристав йому, як Івану Антоновичу колісті, ви думаєте, хоч один з їх почервонів? Ні. Я мог этого верша не читать в 70-х годах секретару Городенского обкому Комитета партии Беларуси Бируковой, другому секретару ЦК КПБ Игрунову и иншим, а вучням, наставникам давать этот верш с комментариями, с пытаниями для замацевания. Мне 77 годов, и я змениться не могу. А вот молодые наши патриоты, нехай растут дипломатами. Лоб мы гэты мур не разбурим. Не варто было казать экскурсиям православных святаров, что русская православная церква русифицировала наш народ, а ксендзам, что католическая религия паванизовала белорусов. Але ж я не дипломат. Сегодня, каб был молоды, пошел бы у попы, нават у ксендзы, хоть кажуть, туди православных не берут. Там широкое и удячное поле пропаганды, выхование патриотизму. Коли б юнаки с зубра стали православными святарами, ксендзами, министрами, яны здолели б для Беларуси зрабіць значно больше. У счастливый шлях, дорогие молодые белорусские патриоты. Живе Беларусь! Прогучала перадача «Сучасныя мемуары». Былі, ёсць, будзем. Пад такім назовам на хвалях свабоды гучалі ўспаміны настаўніка, заснавальніка Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музею Алеся Белакоза.